ne dafa gaaw gaaw ba nga xamee ne nit ci def bu toogee fii ci garab gi nga di ko seen bu ne pëccër rek day gaaw ba mel ne xamutoo fu mu toll fas wi noonu la mel. Buy tàmbalee daw nga gis ko day jekki-jekki rek jir bu gàtt gàtt mel ne xebax xibbi gaawaay bi tax doo ko seenati mel ne picc mu tongoon ci garab rek nga di ko seen bu jekki-jekki ne pëccët gaaw lool ba gisatoo ko. Ivej taxata ndeem farlu nga nabaran ci xool fii isrihi ca saawoom sa xulta nga wax ne sanan leera la aw maga gokk xooy na aw barqun wala melxat la xafa gokk fëkk na. Aw nga di ko xool di xool fa mu aw gaawaay bi day tax da ngay wax ne lii daal xanaa du gaawaay wi kese ndax day mel ne rek melxat gu ne gëf ray ray daal di làquwaat noonu la gaawe. Ka ànn mal jaw saawu daanaka biddiwub jaw saawu fii arzaaxihi nekk na ci waqam ya wan najmu te biddiw ba fii jabhatihi nekk na ci jëxam ba isa badaa ndeem feeñ na. Dafa am pelle ci jëbi muy nuróole pelle ba ak li ñuy wax biddiw jaw saa. Mu am nag li ñuy wax ab jébbu fasu jébbu am na ñu koy taamu mu ne waq yi dafa amee ay jébbu kon daa jébbu ci tànk yi am pelle ca jëba huma ñoom ñaar xataa dii ñooy sama xarookaay maanaam ñooy sama jumtukaay ji may fàggalikoo saa bopp. Alkaafiyaani yey aji doyluloo faq daman ñàkk ko nga xam ne aadattuhoo xaroo naa ko falyan ah kon na sori an yuwalisma mën na aa ku bëgg a sori. Yaarim tudd te mooy jeesi ji ak fas yi la wax ne ñooy yaar yi nga xam ne ñoom la jàppandu ba tax na ku ko mën di woon gannaaw it yaa xam ku mu bëgg woon gannaaw daal jëmul foo xam. Man su ma amee yaar yi rek faaleetuma ku may dëgg ma la ko ku may woon gannaaw. Fa in samita ndeem dégg nga birahan ci ak gënn man soobatin guddiguñ samp lin xar bi ñeel xare faalam xamal ni ànd ni naka man xutu bu raxa maa di kóorub gënn ga. Wa in ra'ayta ndeem gis nga it naara xarbin sawaraw xare tal taziyoo dana tàkk wala nga def ko ma foolum ñaareel ne tal taziyoo muy tàkk faalam xamal di ànd ci naka man mousahirun maay ajitaal daaka laga woowee sawara. Yaar yi ma amee tax na xare boo séen ñu koy xare rek xamal ne maa nekk ca bopp ba maa ko jiite. Sawaraw xare woo séen muy tàkk rek xamal ne maa ko taal. Birahan jéem wax te ar raxa di firi gënn mooy gënn gi nga xam rek waaye dañuy wax raxal xar bi maanaam bu xare bi dajaloo mbooloo ma di xeex ba mu def lu mel ne benn kuppndal dañ koy nuróoleeg gënn ndax ni gënn wëndeeloo xam day def kuppndal ca kaw ga. Xayrun nufoosi ngën ci bakkan ya assailaatu ñoo di way yol ya jëhratan ci ak njémeer xala jubaatil murhafaati ci ñaw kay jeesi ya ñu dàggi wala xanaa ak xeej ya. Daa wax ne bakkan yi nga xam ne yu tedd lañ mooy yi nga xam ne ñu daanu ci toolu xare waaye duñu tëdd rek ba dee jot ñu dee tëdd rek ba dee jot nga dee moom ñëpp ko man. Bakkan bu tedd te am wëlóor daal mooy bakkan boo xam ne dafa daanu ca xare ba. Innal xiraaq naka xiraaq lam ufaariq te xaliko wumaat ëxlaxoo ñañam xan chana aanin wëlis ak mbañeel saddoon yi boog dëgloo na ma walaa xilaa du caageenu mbañeel. Dafa nekkoon iraaq gannaaw boo mu jóge fa mu ne nag sama joge fa du ak nono ko dox sama digante ak wahiraq ba dara ab dogal rek la wala taba te jengalut hayniya sama bet mudd fa raqtuhum di rut tekkaliko na mak ñom shay'un dara yaruqu lol gëna yemulo al hayna bet ba min hadal wara ci lay mindef bo bayiko iraq ba legi tam gisuma ñen ñu melni ñoo sama bet munta gisati lu muy naw ba lu muy yé ndax rek nam gisé won iraq ak ñafa nek dal dafa ag ci dayo ba ci mat ak ku taru ba tax na munta gis leneen lu koy yéem gannaaw bu fi jégé ak légui hum ñoom ash-shanaqi bu ñoy njobax tani dajé al munifatu dhura yedo yekati ko ay njobaxtan wan nasu te nit nya adhalun ay tax lañu siwahum dara ñoom man nga ne wan nasu te nit nya adhalun ay tax lañu wa huwan tay ay tax siwahum dara ñoom bo de set ñoom nañu yekati ko ak ñete res nañu soufé day melni ñoom ñoy njobaxtani doju tawé ya kawé ku bokut ak ñoom nak moy nit ñu ci dess ñu fess aduna dañoo soufé soufé melni ay tax li ñu dass ci souf rek day mel nit ñi ay tax lañu ñoom ñu nek njobaxtani doji ya day wax rek ñu ëpp nit ñi dara ja hum ñoom al buhur ñoo di geejji ya zakhirul ajfur la adiyuha seeni douce zakhirul ajfur la adiyuha seen douce wan nasu te nit ñi dahdahun ay tas tas lañu tihabun te di ay suux wa adan ak deq bo de set wa hiraq di ñu gëne li ci dess day melni ñoom dañu di ay geej ci bari ndox di ci jalaño ku bokk te ñoom melne ndox su tuuti su tooro ci dër bi muy taras bi def ay tas tas wala bok ay suux manam xoot xoot yi nek dajjo xoot xoot yi nek ci daj bu ci as ndox taxé wala ñu tuddé ay suux wala ay deq deq mom baykat yi baral ñuko ci xam deq dana xawa mus ndox rek waye ndox ma du bari kon ñoom dañu melni ay geej lañu ku bokk te ñoom ci nit ñi melni ay tas tas la ba ay suux ba ay deq in kuntu dem nek na abu sartu di gis lahum ñeel leen nim ba'dihim seen gannaaw mitlan am kem fa akhadaytu kon du moy na hala wax ci safa ci jamuk degg mune suma gise ñeneen melne dama leen nawit xamal ne ñak taxe taxe rek la moy ouma la bëgg ma far japp ci ñoñe ma gis rek waye wa hiraq mom ñen ñu melni ñoom sama bëtt mënu ko gis mukk ba fa joge legi so gisé nak may xol ñeneen ak naw nak kon xamal ne ñak taxé la lu ma suñ ta bañ la rek ndax joge na ci hiraq faaw it nit mën ta dem mom rek nit mom nit rek moy garabam haashal amireyni ndare ñaari burña alladay ñaar ñi nga xamne aw fada yonne nañu xalé ci man zillan ker min na'im ci xewal qad dafa gok lawna mune nak loy ñaari kilifa yi nga xamne dañu ma yonne xewal gu reey reey melne ker gu deul deul go xamne toxna sama digante ak tisat troxte ñaar ñoo ñu ñoom ñoom la gis ñu melni wa hiraq ba ñu kawé wa iraq dana wax seeni tour huma ñoom ñaar alladani ñoy ñaar ñi nga xamné ak bata soxal nañu li ñeel ma amalan yaakar qad waqafa jek taxawon na al ya'su nagoga bi ci mom ala shafa ci ap koggu bu ñe shafa sayyi moy tarafuhu wa harfu manam ciatul dara rek moy ash-shafa ap koggu yaari kilifa yoy la ne amna luma yaakaaroon dem ba naagu ca defee ne duma ko ab mukk ñoo tax ma am loolee moo tax mu numa leen a yamaleeg kenn talaa fayaa dabaatal na ñoom ñaar dabaatal nañu ñoom ñaar alxaysa dund ba allazi ba nga xam ne ran naqahoo naxaloon na ko sarfu zamaani sottiku jamono fastazaaxa te mu neexa wann wa safaa te mu sell damaa demoon ba amee dund bu naqaree naqari bu naqaree wéyaale waaye ñoom nag ñooma dellu taxawuwaat ba ma amee dund bu neex a neex mel ni mosumaa jaar ci tolluwaay bu naqari wa ajrayaa te dawal nañu ñoom ñaar ma alxayaa ndoxum taw ba lii ñeel ma raxadan muy aj yaatu fahtassa te jaayu xus nii sama bànqaas ba adama kaana ci gannaaw ba mu nekkee dawaa di lax yaari kiifa yooyu dafa mel ne sama jëmm ji daa misaaloo woon ne ab car bu dem ba lax bay bëgg a wow ñëwal bëtiku nag suuxataat ko ba mu dund di jaayoo ka raf-rafi ci wet gu ne xumaa ñoom ñaar annazaani ñooy ñaar ña nga xam ne sama waa yëkkati nañu di naa viri ci sama nagu bët min baax di ixdaa yi ci gannaaw sama dumooyu xala ladhi lqada ci laqu patt ba damaa demoon bay torox mel ne damay sëgg rek dem suuf mënumaa téen xool ca kaw ñu yëkkati nag saa bët dara jaal ma ba ma mën a yëkkat sama bët xool fu ma neex yëg saa bopp xam ne borom daraja laa ci borom daraja yi laa bokk loolu ñoo ma ko defal ci gàttal day mel ni daa bëgg wax ne gannaaw ba ma ñàkkee torox daal ñoo ma yëkkatiwaat ba ma boole am ak tedd nga xumaa ñoom ñaar alladaani ñooy ñaar ña nga xam ne am maraa dundal nañu lii ñeel ma jaani ban ak wàll ni ma rajaay ci yaakaar kaana goog nekkoon na xidman ca bu yàgg xad xafaa di rapp am na lu ma yaakaaroon ba naagu ca daanaka ñoo dundalaat yaakaar ja mooy ñoo sottal yaakaar ja ba mel ni daal na ma ca naagoo woon mooy bëtiku na sottee noonu ba mel ne waruma ci woon a naagu waqalla daanii rangal nañ ma ñoom ñaar minnatan xéewal law qurinat goo xam doonte lëkkaleef na ko bi sukkuri ahlil ardi ci camtuk nañ suuf handi walis ma maa wafaa kon bu matare bil xusri ci fukkeel ba min mi achaariha ci fukkeelub xéewal ga wa kaana te kon mu nekk kal xuswati di mel ni ab góox fi aadiyi baxarin ci duusu géej ab tamaa goo xam ne yëkkati ko na nee na ñaar ñu daal defal nañ ma njekk xéewal goo xam ne mënuma koo sant mën naa ni sax mbooleem ñu nekk ci kaw suuf bañ ma doon santle ñu boole saak cant ak seeni cant di ko tolloolek li ñu ma defal ñoom ñaar koy cant yooye ñu boole du mat asakay njekk lañ ma defal waaw asakay njekk lañ ma defal ku boole woon saak cant ak canti ñu nekk ci kaw suuf salaaw cant yi du toll ne asakay lañ ma defal ci xéewal ak njekk day mel ni rek kuy tolloole benn guux ak duusu géej xam nga duusu géej moom sore naag benn guux lool inna bna miikaal naka ibnu miikaal al amira kay buur intaasha nii yëkkati na ma mi baadi maa xadd kuntu ci gannaaw ba ma nekkee kasha yi mel ni dara àllaqaa la di wàcciit mooy lu dul dara rek lu ñu sànni kenn ki moo tudd ibnu miikaal nee na gannaaw ba ma demee torox ñàkk solo ba maag lu amut ba ñu ko tudd ñoo yemoo moo ma yëkkati ba ma doon dara wa madda te tàllal babaxayya sama ñaari përëk abul xabbaas min ba'd inqibad ad-darh ci gannaaw ngubuk khasab ba wal baahi ak jeego ba al wasa baye ji gatt dama na dem ba nga xamé né munuma sokk ak jeego munuma talal sama loxo danaka ki nga xamné nak mo may doole talal sama perut ba do mën ton lu né man nako luma ñakoon ci doole amaat nako kima defal lolou moy abul habbas zaka koke alasi moy ka nga xamne mazala musta deñ yes mo di yekatiku lin hula jëm ci kawe ya bi fi'lihi ci jëfum hatta hala ba mu kawe fawqal hula ci kaw kawe ya ene koku moy ki nga xamé ne dafa sax ci def lu bax la diko yekati muy jëm kaw di jëm kaw ba nga xamé ne bo ne won kawe ñi ngi ni manam xéeti kawe ñi ngi ni mom dang ko seen mu nekk ci kaw kawe yoyé wax yu nu réré la xéeti kawe manam xéet yekati ku ci dara ja bo ne won fi luñ tollu mom Abul Habbas da nga gis bu fété len kaw law kana donte nekkon na yarqa diye ahadun ken bi judihi ca tabam nga wa majdihi ak tedd ngam la ila samay jum asaman lartaqa kon bu yek su fekkon ne nit man na tabe ba mu tedd balaw tax mu yek asaman kon Abul Habbas momu dana yek asaman ndax tedd mom ak tabe daraja jumuy may rek Abul Habbas mom dana ko ma in ata musta dikal bahra nadahu geejuk tabam nga mu'tafin jann ajkharan hala urara hayamin andat taku mar inar tawa ndare mu mandi yana mayami da melne geej guy soti motax lu way mar mar mar bay beug de bo dik ye daldi mandi nafsi sama dakan al fidaa njot la li amiraye ñel sama ñaari bor ñoyu wa man tekep ko xamne taxta samaay nak jaron asaman al fida njot la li amiraye ñel sama ñaari bor ñoyu en dal sama lepp defna ko mu njot ci yaari kilifa yoyu kep ko asaman di tim sax defna la ngay njot ci yaari kilifa yoyu manam lu mara dal ñaari kilifa yoyu nama dal baam dal kenn ci ñi asaman di tim te ñom nak ñu mucc la zal yalla bu deñ shukr yu sama cant lahumma ñeleen ñom ñaar mu wasilan di aj jokonte lawziya sama baddi aw ya taqani ba ba may galankor sarful mana sotik de mune yalla mu fi yalla bayyi mu dileen sant dileen sant ba kera sama ro gi di tekkaliko sama yaram wi innal ula naka ñinga xamne faraqtu taqaliko nama ñoom min ghayri qilan ci lu mbagnel ma zaqa jengut qalbi sama xol anhum walis ñoom wa ma hafa te jengut lakina li way ñel na hasman ak dogu izam tataytu go xamne ndem warna ko limu buhamil amri jom ci lu lañu bir amani def limu buhamil qatbi ñel lu ñu lami mbambo mbambo moy ndurum jamono mu tees faahu mu dok ko fan faate mu dok mune waxiyak ñoñe mu ñukuna wax ne dama tagu ñoom te du ak daniel gu dox sun digeunte ba dara lol lay feddli ne ba legi sama xol ni ngi len di bëgg ko sopp lama jël fa ñoom tam du dara lu may dama amé dogu go xamne suma xasse dogu rek dara du mëna wëlbeuti lol rek mo tax ma tagu ko ñoom waye du ñu ñu bañeel ba dara walaw ashaw donte dana ma sopp bam ma kon tap afida ndawga di kasri sadi budé as-saba nak bi fathi sadi muy gelaw saba gelaw yi bay ko ci penku ko trayhi yari walam ya halay ci man fi dhil layna min ci yari keri xewal waxinan akum koom mune suma neexon ba tolo ci ndaw ma top ndaw ga bu baakha bax ndax amon na alal amon na jamm ak xewal ko manon na ma top sama bakkan bu rewef wala habat ni te fohante ak man maghadatu njongoma waxna natum ku aji mborant mborant moy kaf ay ku neex waxtan to bani ko dana songong lo wa fi tarsha fiha tanek na ci ak ñeeram ñeer moy moccu am tuñum moccu gimiñum bur ub dana wiruk songong nga songong moy tawat tawat di jeexal nit muy ngisan rek te ñu gisunu jëm ja fa lañ wax ab dana liki xamnañ li mëna ci lib dana wadda'i mune suma neexoon ba tollo ci ak waxambaane ma amé jongama jo xamné day neex waxtaan jongama jo xamné day fohante ak man jongama jo xamné boko soppé ciofel ga man na tax nga melni ku tawat di ngissaan di jeex waye nak bo agé ci mom ba moccu jëmëñum rek mu lay goon ci tawat ak songu yépp daldi dañ ba sét wécc tafriyu dana dok bi sayfi lahziha ci jeesi jaamum ak gend ko ma manam jeesi jaamum beutama in nazarat dem xolna nazrata ghadba xoluk aji mer dana dok min ka ci yow asna al hasha biri baljadja biri baljadja manam biri boutidia way wo amna yenn yah yo xam ni ko andi walé dana jigen joju beutum day melni jeesi yow ni ko sopp la ne jak beut yoyu da fekk melne kula mere wala kula bëgg sëme ku bëgg tétoru ci sa kaw dal yow ni ko sopp dëgg dëgg day melne beut yim la xol day jëssu jumu gor ci sa xol ak li wër xol ba ci beut yu tek res beut ye non lay mel ci yow melne kula door jëssu ci tab yoyu fi xaddiha nek na ci lexam ba rawdun abdur dimi warde ci warde halal misrini and ak ganjaxuk misrini bil alhazi te modi bedia ay gendiku dañ ko waxay moy bedia yu jitana def nako warte min ha ci jigen jojo dafa wax ni lexi dafa xongu ci ru melne fleur teul nak bedia la ci wara wex wex tal li ci wara ñuul ñoo kuk mu melne kon dafa rafet lool kanam ndax lexya dafa xongu te beut ye reuy te yaatu la ci wara wex wex la ci wara ñuul ñuul day melne kanam gu rafet gaat lexya ak lokor yépp dal lay misal rek do ne won jakk ak chardin bo xamne dafa rafet lol taru lol am totor yu xongu am yu wex yemi lol dal non la kanam gi mel mom jongoma jojo law najat donte de yale nak al a'sama siketu doj siketu doj day am dekk ci doje xawal muru ay beyt do luñu ko kay wax siketu doj lan hatta kon sipiku la hajum ci mom tawhul qiyadi ciobare wuk wo mat ga boko defé xal nak muy lan hatta kon mu sikiku mom sikep dojwa la hajum ci mom tawhal qiyadi mirum mi aji ciobare wu ak wo matu min shamayikh dhura ci njobaxtani njobaxtani ba nga ne ci njobaxtani dojya li wax sikep doj dafa ragal nit lol yi wax rabé bu seenu nit dal do ni way jongama ji mom ab rafetayam dafa tax bu ko ci kep doj gisoon day jekki jekki top ci mom te du ko tay ndax rafetayu jigen ji aw sabat wala mu dajje ak alqanita aji jamu je yalla fi mukhlawliqin ci dañuy aji ra tax mustas'ibil maslaki wi aji jafagn ab sobu kay wa arin murtaqa wi aji jafagn ak yek ba nga ni bi aji tekki ak yek alhahu kon soxlal ko ta'nisuha wetlem nga an tasbihihi walis ak kurusam kurusam mala nga ne ak sabbalam wa dinihi ak dinem hatta tarahu ba dang ko gis qad saba muy jeng ba qad saba muy jef jefi ndaw jongoma ji taram agna ji bu fekkon jaamu ko to yalla bo xamne dafa dara ci furqe ruqe ci kaw dajje ku naqare yek mo dara fay jaamu yalla mom jaamu ko to yalla bobu bu ko fi jongoma ji fekkon rafetay jongoma ji na tax mu fatte kursum ak lam nekkon ci ndirum jaamu yalla ba nga gis ko sax muy jef jefi ndaw wacc yonom nekkon ka annama shahda'u danaka nyaba nyaba sangara maqtuban min jahasira dana ak mom ma'u jana wardin ndoxam koti ci fay ward bi ne koti ci moy rek wat ndoxam la wate ci ward ward mo rewas igum mo dem guddiga hasa lorana idoo xasa amna ci wax ci noho xeyna du aajo lu ko leeral lu bari deug nañ ko fi tay xaxa di yëndu balam day neexat lool ba lay ne dana daxase sangara ak naw wardu lu ko dama la wax ni dara bari seen daara topp ko nak rafet mom xet daara day neex mu lay ne daxase am ñoon la muy sangara ak ma ward non la dama di neex xet yanta ho dama ko nand lu rashifu dardi yatiha ba ajnur sabbu ko waral wax bayna dawa bu dalni ci digante ma xut doxum dal na min ha ca mom wala ma ak si ñu ñoom ma dene bo go xamne ñu ci na ay waram ak ñu ci yow jamono baa manam yorwa ak xet gi ñu nga lo xamne wax dama ne sangara suñu taxase ma yu warga su ko defé nak ba ñu rafet lool wax ci ñu tam ñoom saqa wal na mandal al haqiqa haqiqa fal hazmata top hasiza fal mala top mala ila hayti bal hayti fal qurayati top dëkk yu ndaw ya abuna ya dooy jëge fal marbuda top marbuda al a'la bu gëna kawé Allah mo nga xamné fal xaba nga tassé bu jëtu mom masarih al usdi mermelu ka yu gaw ndé bi al hajil maha ci bëti bu dañu nañu ay naka yo Allah محل كل مكرم في بربك بوب سانغ سامات با ديوكتي كون با اك موم ما افير ابا و غنوا با و في شرح الهلا في بانغاسو تاوا ما الى دوك سي ليغا خامل جو هرهم سيم تشان انفا تاوا نون اسكن نيو من جو هرهم داي دوك سي تشان ما لول بوك نجا al nabi wante de al mustafa ba dum tan sallallahu walla do li ko dinga allah walla alahu ci mom ma jann li fe kukuna abdu jall do ne wa ma jarat ak li hok mu ngi daw fi talakin ci talak shan subha jant wor wor saqaje ci ma dinga sahina moy jawlun param salatu ba ngi sama wut non waye so go japp nam rek manam dire bi la wax ne maadura dengaan yalla soti ci tal melni baadu go wax na baati du xobari la tambale al haqiq ba ci marbud mom nga xamne neena da fay def ay goor ñu jambaare ba melni tayde waye nak bu len jigeen ñu xolé seen bu baati di rek ñu mel da ngay baanu nga xamne day melni day ci wala xej bu melni baani waye ba ci jongo may mom benen dal di balel do do yep nak mu na far sax ci gatal be place bo xamne sanga dafa nek ko baxa bax la ko am am dara jola nga xamne boko tete mu dal di bok ci yonent bi ñu bokk ci saan dafa ci bayaan ti bi nag ñaan yàlla dolli ko teraanga lifee nga xam ne bëbbo bi ñëw mu leen dem ak lifee nga xam ne bëccëg mu ñëw bont baaraa bi defeen ci asamaan di daw ñu koy gis. Kon bu dewut yàll na leen mangal jëwlu aw niir ahan rat fu ñëw abal na ko al jane bu gelowu ndaw joor daani dem ak wàll min haa ca moom wa waa sëg te jokkoonteeg saw baxoo soteen nga yedu saba loxal gelowu saba as saba mooy ngelaw li bàyyikoo ci penku al jane mooy ngelaw li bàyyikoo ci ndey joor ñu nekk aw niir na nekk xëñu yoo xam ne yaari ngelaw yi ñu bàyyikoo ndey joor ak ñu bàyyikoo penku dañ koy mooy ndimbal mel na ku ci ne dañ koo tëbb tàllal ko waxal ndimbal maanaam daal daal di wane ne yaar ngelaw yooyu bu uppee dañu tax taw bi gën a bari ñu ngi gën a sottee na aa sori na yamaa ni yan mbir mi ñu ko ci jënam talam man tasorat ba nga xam ne tasaaroo na ah baa ñu xëy wàll mi ya wam tàdd.